Hello, and welcome to the Cortina Institute of Languages. Το ελληνικό αλφάβητο. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάπα, λάμδα, μη, νη, ξι, όμικρον. Ι, ρο, σίγμα, ταφ, υψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα.